пайшло на ўзбоч. Было пад ранне развітанне сярод памятых лапухоў, і адчуванне ён падмане раптоўна студзіла кроў. І адчуванне ён падмане раптоўна астудзіла кроў. Скажу матулі дома, дзе цэлу ночаньку была. Скажы сцяжынай невядома да хаты першы раз ішла. Скажы сцяжынай невядома да хаты першы раз ішла. А як не дасць матуля веры, вяртайся, буду тут чакаць. Дзяўчына слухала жаўнера, ды дзе цяпер яго шукаць. Дзяўчына слухала жаўнера, ды дзе цяпер яго шукаць. Прыкрыла вочы хусткай шэра на пасівелым галаве.